الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa wao watapata pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua na wanauawa. Hii ni ahadi aliyojilazimisha kwa haki katika Taurati na Injili na Qur'an. Na nani atimizaye ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Basi urahini kwa biashara yenu mliofanya naye, na huko ndiko kufuzu kukubwa. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Wanaotubia, wanaoabudu, wanaohimidi, wanaokimbilia kheri, wanaorukuu, wanaosujudu, wanaoamrisha mema, na wanaokataza maovu, na wanaolinda mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na wabashirie waumini. Ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Haimpasi nabii na wale walioamini watakia msamaha washirikina ijapokuwa ni jamaa zao baada ya kuisha bainika kuwa hao ni watu wa motoni. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Wala haikuwa Ibrahimu kumtakia msamaha baba yake ila kwa sababu wa ahadi aliyofanya naye. Lakini ilipombainikia kwamba yeye ni adui wa Mwenyezi Mungu, alijiepusha naye. Hakika Ibrahim alikuwa mwingi wa kuomba, mnyenyekevu, mvumilivu. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Na haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwahisabu watu kuwa wamepotea baada ya kwisha waongoza mpaka wabainishie ya kujiepusha nayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Inna Allah lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Hakika Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi, huhuisha na hufisha, nanyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Laqad taaba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al 'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim raufur rahim. Mwenyezi Mungu amekwisha pokea toba ya nabii